Hey, wie is er nu ook op maandagmiddag geopend van 1 tot 6 uur? Netto Meubel, dat is hem. De meubelspeciaalzaak voor jong en oud. Netto Meubel, altijd goed bereikbaar vlakbij het bus- en NS-station in Horen op de Veemarkt 20. Netto Meubel heeft altijd een grote collectie meubelen in diverse stijlen en kleuren. Netto Meubel geeft altijd korting op de adviesverkoopprijzen. En dat kan voor u aardig oplopen. En alles nog thuis bezorgd ook. Natuurlijk levert Netto Meubel al haar meubelen volgens de Consumentenbond aanbevolen interieur waarborg. Netto Meubel, geopend maandag van 1 tot 6, dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 6, zaterdag van 9 tot 5 en tijdens de wekelijkse koopavond op donderdag draaien we de klok helemaal rond.